Vítajte pri našom dnešnom pohľade na jeden, myslím, že naozaj fascinujúci príbeh. Pred sebou máme materiál o mieste s názvom, ktoré teda okamžite iskrí zvedavosťou. Paris and Lisbon. Paríž v Lisabone. Už len toto spojenie, no, evokuje určitý šarm však, takú historickú váhu a možno aj trochu paradoxu priamo v srdci Portugalska. Presne tak. Je to názov, ktorý hneď slobuje nejaký príbeh. A my sa dnes teda ponoríme do histórie a aj súčasnosti tohto ikonického lisabonského obchodu. A nie je to len tak hociaký obchod, je súčasťou iniciatívy Ložas com História. Aha, obchody s históriou. Áno. Máme tu teda k tomu podklady však, čo presne mapujú? Áno, máme informačný materiál, ktorý sleduje jeho vznik, potom tie dôležité milníky vo vývoji a vlastne aj to, ako vyzerá dnes. Dobre, takže našou misiou povedzme dnes bude rozpliesť teny tej histórie, skúsiť pochopiť, ako sa dokázal adaptovať na meniace sa časy. A odhaliť, prečo je dodnes takou dôležitou súčasťou identity Lisabonu. Musím priznať, že už len tá predstava, ako parížská móda prichádza do Lisabonu na konci 19. storočia, no, to ma nesmierne láka. A myslím, že oprávnene, lebo ten príbeh je naozaj bohatý. Takže poďme na začiatok. Obchod Paris and Lisbon bol založený v roku 1888. 1888. Áno. A hneď tu máme zaujímavý kontext. V tom istom roku, a len pár krokov odtiaľ, na Largo de San Carlos sa narodil Fernando Pessoa. Naozaj. Jeden z najväčších portugalských básnikov, to je neuveriteľné prepojenie hneď na úvod. Aká bola vtedy atmosféra v Lisabone? Prečo práve tá túžba po Paríži? No, Lisabon konca 19. storočia bol mestom, ktoré sa, ako to povedať, obzeralo po vzoroch. A Paríž bol absolútnym epicentrom módy, kultúry, spoločenského života, elegancie, všetkého. Jasné. Že Paris and Lisbon nebol len ďalším obchodom. Bol to jeden z prvých, možno úplne prvý obchod v meste, ktorý sa cielene špecializoval na dovoz a predaj najnovšej parížskej dámskej módy. Čiže udávali trendy. Presne. A tým pádom mali obrovský vplyv na formovanie vkusu, najmä u tých mestských elít. Vytvárali vlastne taký kozmopolitný ideál priamo v Portugalsku. Znie to ako závan veľkého sveta. Ako to ale zapadlo do vtedejšej spoločenskej reality. Ženy na prelome storočí asi, no, nemali to úplne jednoduché, čo sa týka slobody. Rozhodne nie. Tá éra predtým, Belle Époque, z ktorej tento obchod vyrastal, kladla dôraz na zdržanlivosť, skromnosť, takú istú neviditeľnosť žien vo verejnom priestore. Nástup 20. storočia a vplyvy zvonka, ako práve tá parížská móda, priniesli nový ideál ženu, ktorá bola viditeľnejšia, možno odvážnejšia vo svojom prejave, ale ako trefne poznamenáva náš zdroj. Áno. Bola to stále žena doslova zviazaná korzetmi. Tie boli proste neodmysliteľnou súčasťou siluety. Korzety? Symbol útlaku, ale aj vtedejšej módy však. A ten zdroj spomína aj nejaké knihy o etikete. A ako to súviselo? Áno, a to je podľa mňa kľúčový detail pre pochopenie tej mentality doby. Knihy ako Tratado de Civilidade y Etiqueta. Traktát o slušnosti a etikete? Presne. Alebo Manual de Civilidade y Etiqueta, príručka slušnosti. Či Art de Viver en Sociedade, umenie žiť v spoločnosti. Toto neboli len nejaké príručky. Skôr návody. Boli to doslova návody pre dievčatá a ženy zo stredných a najmä vyšších vrstiev. Ako sa majú správať, ako sa obliekať, ako vystupovať, dokonca aj ako formovať svoje myšlenky a názory, aby zapadli do toho očakávaného rámca. A oni sa naozaj snažili tieto často veľmi rigidné vzory napodobňovať. Čiže na jednej strane tá túžba po parížskej elegancii, možno aj istom oslobodení cez módu, a na druhej tieto striktné spoločenské pravidlá. A ako do toho zapadal Paris and Lisbon? No, bol pre tieto ženy, ako uvádza zdroj, doslova katedrálou. Katedrálou? To je silné slovo. Áno. Nebolo to len miesto nákupu. Bolo to miesto, kam sa chodilo pre inšpiráciu, pre potvrdenie statusu. Proste pre všetko, čo potrebovali, aby naplnili ten ideál dokonalej mademoiselle, elegantnej dámy. Či už doma, alebo na spoločenských udalostiach. Od luxusných látok až po hotové modely navrhnuté podľa posledných parížskych trendov. Viem si predstaviť tú atmosféru. Šušťanie hodvábu, dámy listujúce v modných žurnáloch, možno také tiché rozhovory o tom, čo je práve in v Paríži. Máme aj nejaké konkrétne svedectvo z tej doby? Ako ľudia vnímali tento obchod? Máme niečo fantastické, citát z novín a Folia de Lisbos z roku 1894, teda len 6 rokov po otvorení. Je to skutočná perla aj vďaka tej dobovej reči a pravopisu? Sem s tým. Dobre, kúsok prečítam. Špecialitou Paris M. Lisboa sú hodváby, vlnené látky, zamaty, klobúky, vysoké fantázie, originál, altas fantasias. Altas fantasias, to je dobré. A konfekčné výrobky, ktoré vychádzajú z ich ateliérov, vyhotovené s maximálnou dokonalosťou, maxima perfekciom. Maxima perfekciom, s dvoma C. Krása. Jeho kredit stále rastie. Nemožno však posúdiť hodnotu našich slov bez toho, aby sme vstúpili do domu a pozorovali spôsob, akým sa v ňom pracuje a hojnosť látok, najnovších vzorov, figurín a všetkých módnych detailov, ktoré ho robia skutočným centrom lisabonského highlifeu. Highlife, ale toho highlifeu, ktorý má vkus a oceňuje dobré. Fíha. Highlife z G. To je nábrera. Ale ten obsah je fascinujúci. Miesto stretávania našej elegantnej ženskosti a potom skutočné centrum lisabonského highlifeu, ale toho s vkusom. To rozlíšenie je veľmi dôležité, nie? Presne tak. Naznačuje to istú exkluzivitu, ktorá nebola asi len o peniazoch, ale aj o kultivovanosti. Určite, ten citát je neuveriteľne výrečný. Ukazuje, že Paris M. Lisboa nebol vnímaný len ako nejaký obchod s tovarom. Bol to spoločenský úzol, miesto, kde sa definoval a potvrdzoval dobrý vkus lisabonskej elity. Mm-hmm. Ten dôraz na kvalitu hodváb, vlna, zamat a na tú maximálnu dokonalosť spracovania vrátane vlastných ateliérov, to signalizovalo, že nejde len o povrchné nasledovanie módy, ale o hlbšie ocenenie kvality a remesla. A to odlíšenie od bežného highlife naznačuje presne tú snahu o sofistikovanosť. A tie vlastné ateliéry spomínané v citáte. Vieme viac o pôvodnom usporiadaní obchodu. Kde sa tie modely vlastne tvorili? No, podľa dostupných informácií, samotná budova bola navrhnutá s ohľadom na potreby obchodu, čo už samo o sebe svedčí o jeho dôležitosti. Pôvodné priestory zahŕňali prízemie a prvé poschodie. A to, čo je dnes medzi poschodie a slúži tiež ako predajná plocha, bolo pôvodne práve tým ateliérom, krajčírskou dielňou. Uh-huh. Existujú dokonca archívne fotografie, ktoré zachytávajú desiatky krajčierok pri práci, ohnutých nad šiacimi strojmi a látkami. Predstavujem si ten bzukot a sústredenú prácu, desiatky rúk vytvárajúcich tie parížske sny priamo v Lisabone. Musela to byť fascinujúca prevádzka. Ako sa však obchod vyvíjal ďalej? Zostal navždy verný len tejto exkluzívnej móde? Práve že nie. A v tom asi tkvie tajomstvo jeho prežitia a relevancie v schopnosti adaptovať sa. Kľúčovým faktorom bolo aj to, že obchod Pocelika zostal vo vlastníctve tej istej rodiny. To pomáha kontinuite však? Určite. Pravdepodobne to umožnilo takú dlhodobú víziu. A už v 30. rokoch 20. storočia prišla prvá veľká zmena. Aká? Rozšírili sortiment. Zareagovali na meniace sa potreby a životný štýl. Zriadili oddelenie parfumérie, čo logicky doplňalo módu. Jasné. Pridali pančuchy a tu zdroj spomína obrovský úspech vtedy revolučných sklenených pančuch. Teda prvých najloniek. Áno, presne. Tie museli pôsobiť neuveriteľne moderne a žiaduco. A čo je zaujímavé, pridali aj oddelenie domácich potreb. To je zaujímavý odklon od čisto osobnej módy. Prečo myslíte, že sa rozhodli pre domáce potreby už v 30. rokoch? No, môžeme špekulovať. Možno to odrážalo rastúci dôraz na kultivované domáce prostredie ako ďalší aspekt statusu a dobrého vkusu. Možné. Možno to bola aj snaha diverzifikovať ponuku v neistých ekonomických časoch. Kto vie? Každopádne to ukazuje flexibilitu a vnímanie širších trendov. Tie sklenené pančuchy boli ale určite hitom, symbolom novej éry dostupnejšieho luxusu a modernej ženskosti. A tento trend rozširovania pokračoval neskôr. Áno. V období medzi 50. a 70. rokmi prišlo ďalšie logické rozšírenie oddelenie pletenín a hlavne konfekcie, teda prompto a vestír. Hotové oblečenie. Presne. To sa stávalo čoraz populárnejším celosvetovo. Nahrádzalo čiastočne zákazkové šitie a šitie doma. No a Paris M. Lisboa išiel s dobou. Ale potom prišiel rok 1974 a karafiatová revolúcia v Portugalsku. To musel byť obrovský zlom pre celú spoločnosť a teda aj pre takýto typ obchodu, nie? Bol to absolútne zásadný moment. Revolúcia priniesla pád diktatúry, ale aj obrovské spoločenské a ekonomické zmeny. Zmenili sa spotrebiteľské návyky, priority ľudí. Chápem. Pre obchod ako Paris M. Lisboa, ktorý bol symbolom istého elitného vkusu, možno spojeného aj s predchádzajúcim režimom a tým parížským luxusom, to musela byť existenčná výzva. Ako na ňu zareagovali? Ako sa zmenili tie návyky? Ľudia prestali túžiť po luxuse? Možno neúplne prestali túžiť, ale priority sa určite posunuli. Nová doba priniesla iné hodnoty, možno väčší dôraz na praktickosť, dostupnosť, alebo jednoducho ľudia mali iné starosti a menej prostriedkov na drahú módu. Rozumiem. Obchod na to zareagoval veľmi strategicky, aj keď postupne. Začal sa čoraz viac preorientovať na segment, ktorý už vlastne čiastočne rozvíjal bytový textil, roupa z dekasa. Takže od parížskych šiat k postelnej bielizni a úteriakom? To je teda radikálna zmena zamerania. Je to obrovský posun. A nebol to len doplnok sortimentu. Postupne, v rokoch nasledujúcich po revolúcii, tento segment úplne ovládol celý obchod. Úplne. Áno, a zároveň s tým prišlo aj rozhodnutie ukončiť predaj látok na metráž, čo bola dlhé roky jedna z ich domén. A čo sa stalo so zákazničkami, ktoré si tam chodili vyberať látky na šaty? Predpokladám, že mali svoju stálu klientelu. Zdroj uvádza jeden pekný detail, ktorý svedčí o istej etike a možno aj súdržnosti medzi tými tradičnými obchodníkmi. Aho. Personál Paris M. Lisboa vraj tieto zákazničky taktne a s odporúčaním nasmeroval do iných historických obchodov v okolí, ktoré sa na predaj metráže stále špecializovali, napríklad Casa Frazao alebo Londres Salon. To je pekvé. Čiže nepokúsili sa ich len tak odbiť, ale pomohli im nájsť alternatívu. To je naozaj elegantné riešenie. Ukazuje to aj istú zodpovednosť voči verným zákazníkom, aj keď menili svoj biznis model. A keď nedošlo k tej finálnej podobe obchodu, ako ho poznáme dnes? Posledná veľká rekonštrukcia a úprava prebehla v roku 2006. Vtedy sa fyzicky odstránili tie krajčírske dielne priamo z priestorov obchodu. Tie z medziposchodia? Presne, výroba sa presunula externe k zmluvným partnerom, tým sa uvoľnil priestor a predajná plocha sa mohla rozšíriť na všetky tri existujúce podlažia, prízemie, medziposchodie a prvé poschodie. Tie boli predtým využité rôzne, vrátane toho spomínaného ateliéru. Je úžasné sledovať túto časovú os. Ako sa dokázali tak radikálne zmeniť a prežiť viac ako storočie plné zvratov ekonomických kríz, vojen, revolúcie, meniajúcej sa módy a spoločenských noriem? Presne, táto trajektória je fascinujúcou prípadovou štúdiou adaptability. Od výkladnej skrine parížskej módy pre elitu, cez postupné rozširovanie sortimentu reagujúce na nové trendy a potreby, až po tú kompletnú transformáciu na špecialistu na bytový textil po zásadnej spoločenskej zmene. Mm-hmm. Tá schopnosť nielen reagovať, ale aj predvídať a strategicky meniť smer bola jednoznačne kľúčom k ich dlhovekosti a udržaniu relevantnosti. Je to naozaj príbeh odolnosti. Takže ak by sme dnes vošli do Paris M. Lisboa, čo presne by sme tam našli? Už žiadne parížske modely, ale čo teda dominuje? Dnes je to výlučne kráľovstvo kvalitného bytového textilu. Na tých troch poschodiach nájdete komplexnú ponuku pre domácnosť. Postelnú bielezniň rôznych materiálov a vzorov, sortiment pre stolovanie, obrusy, prestierania, servítky a samozrejme kúpeľňový textil ako uteráky či župany. A odkiaľ pochádza tovar? Stále tam cíti ten pôvodný dôraz na kvalitu, ktorý bol zjavný už v tom citáte z 1900. storočia? Zdá sa, že áno, podľa zdroje je ponuka štedrá, pokiaľ ide o produkty portugalskej výroby, čo je dnes mnohými zákazníkmi cenené. To určite. Aj keď to nie je výhradne portugalský tovar, zaujímavé je, že niektoré produkty ako napríklad pyžama alebo pánska spodná bielezeň predávajú pod vlastnou značkou Paris M. Lisboa. Aha. A nechávajú si ich vyrábať externe podľa svojich špecifikácií. Dokonca ponúkajú aj možnosť výroby na mieru, napríklad postelnej bielizni neštandardných rozmerov. To je dobrá služba. A charakteristickým znakom ponuky má byť stále rozmanitosť a predovšetkým vysoká kvalita materiálov a spracovania. Takže aj keď produkt je úplne iný od hodvábu a zamatu k bavlne a ľanu pre domácnosť, ten základný étos, tá filozofia dôrazu na kvalitu, vyberaný tovar a možno aj istú nadčasovosť tam pretrvala. Presne tak. Je to fascinujúce spojenie s minulosťou. Zmenilo sa plátno, na ktoré malujú, už to nie je ženské telo, ale domácnosť, ale tá snaha o maximálnu dokonalosť, aj keď možno v inom kontexte, tam stále rezonuje. Je to spôsob, ako si udržať identitu a odkaz predkov, aj keď podnikáte v úplne inom segmente trhu ako vaši zakladatelia pred, no viac ako 130 rokmi. Skvelé. A ak by niekto, kto nás počúva, zatúžil nasať atmosféru tohto historického miesta a možno si odniesť kúsok kvalitného portugalského textilu, kde presne obchod nájde a kedy? Veľmi jednoducho, nachádza sa priamo v srdci lisabonskej elegantnej štvrte Kiado na adrese Rua Garet 77. Ulica Garet 77, to sa ľahko pamätá. Presne. Kontaktovať ich možno aj telefonicky, číslo je plus 351 234 124 329 alebo e-mailom na info@parizem.lisboa.pt. A samozrejme, v dnešnej dobe majú aj webovú stránku a profil na Facebooku pre viac informácií. Jasné. A otváracie hodiny? Sú pomerne štandardné pre túto oblasť. Otvorené majú od pondelka do soboty vždy od 10. ráno do 7. večer. Čiže 10.00, 19.00. Áno. Takže dostatok času na pokojný výber, asortiment, ako sme už podrobne rozobrali, všetko pre kúpeľňu, spálňu, kuchynu a jedáleň, plus nejaké tie doplnky. Perfektné, ďakujeme za tieto praktické detaily. Keď si to teda celé zhrnieme, príbeh Paris M. Lisbono je naozaj pozoruhodnou cestou časom. Od príkopníckého podniku, ktorý priniesol závan barížského luxusu a módy do Lisabonu na konci 19. storočia a formoval vkus celej generácie, až po dnešnú podobu špecializovaného obchodu s vysokokvalitným bytovým textilom. Je to príbeh, ktorý fascinujúco odráža nielen osud jedného rodinného podniku, ale aj tie širšie spoločenské, kultúrne a ekonomické premeny samotného Lisabonu a Portugalska. Bez pochyby. Je to živý pamätník odolnosti a povedala by som majstrovské adaptácie. Príklad toho, ako si tradičný podnik dokázal nielen udržať svoje miesto na trhu po viac ako 130 rokov, ale aj získať a udržať si status oficiálnej historickej pamiatky v rámci tej iniciatívy Lojaskom História. Áno, to je dôležité. A nesmieme zabúdať na tie fascinujúce detaily a prepojenia. Rok založenia spojený s narodením Fernanda Pessoa, tá reakcia na dobové trendy ako Belle Époque, prežitie a transformácia po revolúcii, to všetko tvorí naozaj bohatú mozaiku. Naozaj inšpiratívne. Zanecháva to vo mne hlboký rešpekt voči tej konfinuite, ale zároveň aj tej odvahe k radikálnej zmene, keď to bolo potrebné. A práve táto transformácia nám ponúka takú zaujímavú myšlienku na záver, ktorá vychádza priamo z tohto príbehu. Ak sa zamyslíme nad tým oblúkom od predaja snov o parížskej móde, ktorá bola jasným symbolom vonkajšieho statusu a spoločenského postavenia, k predaju kvalitných, no predsa len oveľa intimnejších a praktickejších potrieb pre domácnosť. Čo nám tento posun v Paris M. Lisbonsbu vlastne môže naznačovať o širšom vývoji toho, čo spoločnosť považuje za hodnotné, za luxus, alebo o čom sníva? Ako sa menia naše ašpirácie v priebehu 10 ročí? To je dobrá otázka. A ako dokážu historické podniky, ako je tento, zostať relevantné a úspešné na trhu a zároveň si zachovať vernosť svojej pôvodnej identite alebo étosu kvality, aj keď ten produkt, ktorý ponúkajú, prejde takouto zásadnou premenou? To je skvelá otázka na zamyslenie nakoniec. Ako sa mení definícia luxusu a kvality a ako sa firmy prispôsobujú meniacim sa túžbám svojich zákazníkov, pričom si zachovávajú svoju dušu? Výborne. Ďakujeme, že ste sa dnes s nami ponorili do tohto vrstvenatého príbehu Paris M. Lisboa.